إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mbokki, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabaaraku wa ta'ala ci sun téré bobu di al-muntaqa min ighathati al-lahfan min masayid ash-shaytan. Mu melni ñi ngi won ci ñaari aya yoyé, benn bi nek suratu yasin, benen bi nek suratu qaf. بأن بسنو بارم دون وحنان إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. موم القرآن ميدي أكوار لا أكفات للا دي القرآن بوليرنان نبوبير وينك نيل كنغا خمين تنيني خلم دي دوندو بارم تيري بني سنو بارم دفا خبارني جاري نيو تي القرآن كي واري جاچانك مانغاي تابي مانغاي أم نيل كنغا خمني خلم دي دوندو mune comme nim ko waxe ci benen bereb inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb, nek na ci alquran gi dal akuk waré akuk fatale ñeel ka nga xamanteni ni yorna xol bo xamni mi ngi dundu xol bo xamni mi ngi tew. Mu melni bon ibn alqayyim ci ben ci terem yi da fa fek muy leral ci aya bobu leral bu am solo. Mu cey wax nan su fekke beug yow nga bok ci ñi jeriñu ci alquran mu ne degluma bu bax. Iza aradta alintifa' bilquran fajma' qalbaka 'inda tilawatihi, mu ne ben na nga dajale sa xol baña wasaro ci jamono bi nga xamanteni ni ya nga jang alquran. Allahu akbar. Gis nga wasaro xol ak yeme lolu taxon na ba hakim hadhihi al umma muy Uwaymir Abu Darda al Khazraji al Ansari radiyallahu anhu, mom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudde won le sage de la nation, hakim hadhihi al umma mango wala kenen ci sahaba yi hakim hadhihi al umma mangok moy sageu xet bi ndax sagesse bu beuri xereñtef bu beuri bu mu amone suru borom joxon ko ko Uwaymir don na wax nan a'udhu billahi min tafriqatil qalb, dan na beuri lu muy ñaan ñaan gogo ma ngi ñaan yalla mu mussel ma ci xol bu wasaro xol bo xamni dafa découper wu dafa départager wu nga xamni du dajalo du and gis nga xol bo xamanteni ni yitte yi jaxlay stress yi jafé jafé yi daf ci wasaro nga xamni du meuna jafandu ci lenn concentré wu ci dedet day nek ci déconcentration bu yémé. Wa qila lahu wama tafriqatul qalb, ñu laaj ko ñu ne ko waw lan moy xol bu wasaro, mo ne len an yakuna li fi kulli wadin mal, mune moy khuru nek rek ma am fa alal, khuru nek ma am fa alal fe ma am fale fe ma am fale am fe ma am fale fe ma am fale, bu ko defé fu ci nek sama xol da cey nek, bu ko defé xol ba day wasaro xol ba nga fe li nga fe li nga fe li nga fe li nga fele, lan mo waral lolu wis nga صالح علي شيخ مني لان القلب لان المال يطلب من القلب نصيبه, مني غرافيتي ليغا خامني موي علال موي لان ريشيس غرافيتي موي لان موي موم داي نييو سي سا خول امبوزي و لاج بلاصام ليغي علال جيغا ام فله ديف نونو لاغا ام في ديف نونو لاغا ام في ديف نونو لاغا ام في ديف نونو موتاخ ديغاي غيس نيغا خامنتيني دنجكو باري لي نونو سي انام غوغي تي سونو بوروم ديفال لون لين توفيق sen alal jojé sen recherche bobé li nga xamné moy as-salah ak yiw ak yewena lambo wuko ñoñu dañuy sonn lool dañuy dund ci stress bu metti da nga gis dañuy obliger jël ay agent jël ay ki denk ko lé ki mais lool sax du tax ñu dal lool du len ci génné gis nga alal day laaj place am ci sa xol pour tok la nga am feulé la nga lu ci nek rek ku ci alal ju ci nek rek da fay laaj place am ku ci nek am fo occupé bu ko fé sa xol nak day départager wu day déconcentrer wu bo né Allahu akbar sa xol du dajalo dedet surtout nak bo deugmalé ci julli wala ci jaamu yalla sa yone Allahu akbar rek sheytaane ñew wa magasin bo feulé de canard bi degeerul won né ah non ki nga bayyi ci boutique ba feulé dé ah attention dess na wor dé kéro gissone ngoko mi ngi doon waxtaan ak benen way non é que le nga lebalone ki bi que le nga jox non julli gi yépp yang koy nek ci sa commerce bi ci sa alal gi ci sa recherche julli bi yépp ci lool nga koy def bané assalamu alaykum mu déma tok na lé mango al mal yatlu min al qalb nasiba gis nga alal joju bu tegul ci salah rek du bax non la lay def dalay fitnal aduna ak alakhirah lolou mo taxone islam ñew pour defaral doomu adama lepp lo xamni doomu adama da koy acquérir mu defaral koko ba nga xamanteni fitna bobu di ci dugg lolou moy salah motax yonent bi newon ni'mal malu salih lirajul salih mune aka bax alal ju salih alal ju yiw ñeel ki nga xamni ku yiw la koku mo meuna gérer aral te nga xamni du accéder ci xolam te day sax day metti parce que day laaj effort gis nga ndax sahaba ridwanullahi alayhim dañ doon wax nan natto nañu xif metti jafé jafé ñu muñ ñu natto ñu comté mënu ñu muñ ñu natto ñu comté mënu ñu muñ gis nga mangok lolou motax mu rot ci hadith mal faqra akhsha alaykum walakin an tubsata alaykum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum hadith bi ne du ñak la ragal ci yende dedet waye li ma ragal ci yene moy aduna ubeku ndabi suuf ubeku comté ubeku tay loy deg 94 milliards 17 milliards 100 milliards pétrole bi gaz bi lolou ngay deg dego yalla neena dego alquran neena dego len gis nga alal ji rek lañ koy lijeenté ki ñew naan nit ñi ka len ma lijeentil len sen alal ka len sen alal ji waji da len koy satchal sen njit mi day satch alal gi koku la nit ñi di deglu li borom xam xam bobu nek algérie waxon moy ibn badis rahimahullahu ta'ala mune nit ñi bo len dikkelé ne len sen nguur yi sen digënté ak ñoom relation yi nekul relation bu teggu ci mandute man nak dina len xexal ba ngeen jot sen ak mune ñep top la waye bo len ne sen digeunte ak sen borom de relation bi baxul man nak dina len jappale jangal len tek len ci yoon ba sen jokk ak sen borom yewen bax mune ken dula top wala lu ñu neew ñolay top gis nga ko donc tay ciow li yeb mi ngi wëndelu ci fitna bobu lutax parce que salah bi mo ci amul yewen ga mo ci nekkul law ga mo ci nekul noko outé baxna noko amé baxna ku mel nonu nak alal day nek fitna ci xolam alal du koy fitnal du mën julli motax souvent da ngay borom alal yu bari dotuñ julli parce que duñu sene buñ taxawé di julli ñi ngi bir ci bir alal ji lañuy wëndelu gis nga lañ denc ci banque ya la nek fe fa lañuy nek finalement dañuy bayyi julli mënuñu julli duñ ko mën la yutiqunaha duñu attan julli duñ ko attan alal fofu bu amul salah rek fofu lay yobbu ki nga xamanteni ni mom moy doomu adama lolou motax abu darda don wax lolou xol bu wasaro yalla ma ci yalla musal mangok kon nit ki beug jariñu ci alquran il faut mu wattadiko sabab yi nga xamni daf koy yobbu fofé boy wut nga wut ko ci anam go xamni day yewen dang koy tek ci salah tek ko ci yewen tek ko ci diina bu ko defé alal joju dula fitnal ni'mal malu salih li rajuli salih kon alal amna fum bax alal amna alal ju bax fofu nga wara demé mangok mais bul deme système capitaliste yi noko amé baxna l'essentiel noko amé suma amé ba faré nak na aji mak toub djegelu bo deful ndank bala alal jidi mat lenen fek la ci wallahu almusta'an kon ben mi ngi nonu mune ñaarel bi wa alqisam sam'aka nga tijji sa deg say nop nang ko tijji bu baax bu ko defé mu jokkok sa deg xol nga xamni day jaar ci nop bi directement ag ci xol ba mangok benen bi muné wahdur nga tew hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhana nga tew ko xamanteni ni ka wacce alquran bi te mu nek waxam mom muy borom bi tabarak wa taala mo cey wax ak yow nga wacce mbir mi ci situation bobé gis nga mu nefa innahu khitabun minhu subhanahu laka ala lisan rasulihi mu ne xamal alquran bi ak wax la gu bawo ci sunu borom mom mako wax mu jaare ko nak ci lamiñu yonantam muy yonante bi sallallahu alayhi wasallam alquran sunu borom mako wax ko jibril ñew wax ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ko mangok mune inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid mangok bu ko defé kon dañuy dal di rek tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq bu ko defé ci dar ci bi di ñew ñu dal di égalé la nga xamanteni ni mom mo top ci njangalé yu am solo yoyé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh